सावन भी तो तुम सा है, बूंद बूंद में गुम सा है, ये सावन भी तो तुम सा है। एक अजनबी एहसास है, कुछ है नया कुछ खास है, कसूर ये सारा मौसम का है। बूंद बूंद में गुम सा है, ये सावन भी तो तुम सा है। फिर कहाँ ये फुर्सते, फिर कहाँ नजदीकियाँ, कह दो तुम भी कहीं लापता तो नहीं, दिल तुम्हारा भी कुछ चाहता तो नहीं। बूंद बूंद में सावन भी तो तुम सा है। एक अजनबी एहसास है, कुछ है नया कुछ खास है, कसूर ये सारा मौसम का है। बूंद बूंद में गुम सा है, ये सावन भी तो तुम सा है। सिर्फ एक मेरे सिवा और कुछ ना देख तू, ख्वाहिशों के शहर में एक मैं हूँ एक तू, तुझको आना है तो बन के तू सांस ना रहे दूरियां, इस कदर पास बूंद बूंद में गुम सा है, ये सावन भी तो तुम सा है। बस ये इजाजत दे मुझे, जीवर के मैं पी लूं तुझे, मैं प्यास हूं और तू शबनम सा है।